Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 13 października, minęła siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Głodujące lekarze rozczarowani brakiem spotkania z premier. Przedstawiciele rządu przypominają, że warunkiem było zakończenie protestu. Nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Krakowie mogą być równie duże jak w Warszawie, ocenia minister sprawiedliwości. Ograniczenie handlu w niedzielę coraz bliżej wejścia w życie. Przepisy przyjęła sejmowa podkomisja. Kolejne rozmowy i znów brak porozumienia. W nocy przedstawiciele głodujących rezydentów spotkali się z przedstawicielami rządu, w tym z ministrem zdrowia. W rozmowach nie wzięła udziału premier Beata Szydło. I tym młodzi lekarze są najbardziej rozczarowani. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przyszliśmy na spotkanie. Pani premier z nami się nie spotkała. Czy tak wygląda dialog z młodymi, pełnymi ideałów ludźmi? Czy tak wygląda spełnianie obietnic? Czy tak wreszcie wygląda zapraszanie nas, liderów tego protestu, do pani premier? Tak, w TVP Info mówili po spotkaniu protestujący lekarze. W rozmowach wzięła udział m.in. minister Beata Kempa, która tłumaczyła, że rezydenci wiedzieli, jaki jest warunek rozmów z szefową rządu. Że państwo kończą protest, nie zawieszają. Kończą protest, że wyznaczają trzech przedstawicieli do pracy w zespole, który powołuje pan minister Radziwiłł, na zasadzie pełnoprawnych członków tego zespołu. No i rzecz jasna, w tej sytuacji po ogłoszeniu pani premier jest gotowa spotkać się i rozmawiać z państwem rezydentami. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział, że w najbliższym czasie zakończą się rządowe prace nad ustawą zwiększającą nakłady na służbę zdrowia do 6% PKB. Protestujący lekarze chcą, żeby było to 6,8% w ciągu 3 lat, a 9% na przestrzeni 10 lat. Rezydenci domagają się również podwyżek większych niż proponuje minister zdrowia. Około miliarda złotych mogą być warte warszawskie nieruchomości wyłudzone w procesie reprywatyzacji, szacuje prokuratura krajowa. A to, jak informuje minister sprawiedliwości, wyliczenia na dzisiaj kwota może być dużo większa. Podobnie, dodaje Zbigniew Ziobro, może być w Krakowie. W jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z ewidentnym wyłudzeniem. W jednym i drugim wypadku przestępcy posługują się często fałszywymi dokumentami. Odwołują się do rzekomo istniejących spadkobierców, którzy często okazują się tymi spadkobiercami tylko rzekomo. Więc mamy do czynienia z procederem fałszowania dokumentacji i budowy tożsamości różnych byłych właścicieli tych kamienic po to, aby je następnie wyłudzić i sprzedać. W Krakowie kilka dni temu powołano zespół prokuratorów, policjantów do zbadania reprywatyzacji i tak samo ma być w przypadku Łodzi. Projekt ustawy ograniczający handel w niedzielę przyjęty przez sejmową podkomisję. Przepisy zakładają, że duże sklepy będą zamknięte nie w każdą, jak chcieli związkowcy z Solidarności, a w co drugą niedzielę. Opozycja zwracała uwagę na luki w przyjętych przepisach. Chodzi o listę podmiotów, których niedzielny zakaz by nie obowiązywał. Handlowcy, w tym dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap, proponowali poprawkę do kodeksu pracy, mówiącą o obowiązku dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika. Żeby rzeczywiście wyjść spoza ustawy, która ogranicza handel, a zarazem usługi i ogranicza też konsumentów Polaków w tym, kiedy chcą robić zakupy, a z drugiej strony daje możliwość większej liczby wolnych niedziel pracownikom poprzez zapisy w kodeksie pracy. Poprawka nie została przyjęta i to dobrze, ocenia Alfred Bujara z Solidarności Pracowników Handlu, bo straciłyby na tym osoby zatrudnione na umowy zlecenie czy o dzieło. Widzimy, jak funkcjonowało do tej pory 13 wolnych świąt. Pracowali pracownicy i na umowie o pracę, szczególnie na umowach cywilnoprawnych. Wpisanie i uregulowanie kwestii wolnych niedziel w kodeksie pracy to jest pominięcie gdzieś około 400-450 tysięcy pracowników najemnych, ale w tym momencie ci wszyscy pracownicy by pracowali w niedzielę i handel by funkcjonował. Posłowie partii rządzącej chcą, żeby projekt wszedł w życie od stycznia. Donald Trump poprawia Obamacare. Amerykański prezydent podpisał rozporządzenie znoszące część restrykcyjnych regulacji dotyczących rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki temu klienci mają mieć możliwość kupienia tańszych polis. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Wprowadzenie zabezpieczeń dla pacjenta, takich jak gwarancja darmowych badań okresowych czy minimalnego standardu opieki zdrowotnej, było istotą reformy ubezpieczeń Baracka Obamy. Według Donalda Trumpa doprowadziło ono jednak do zbyt dużego wzrostu cen ubezpieczeń. Dlatego właśnie amerykański prezydent polecił swojej administracji zniesienie części restrykcji. To nie będzie kosztować naszego rządu ani centa, a ludzie będą mieć wspaniałe ubezpieczenia zdrowotne. Prezydent USA zapowiedział także zezwolenie firmom ubezpieczeniowym na sprzedaż polis zdrowotnych niezależnie od granic stanowych. Dzięki temu powstanie ogromna konkurencja, co doprowadzi do niższych cen dla milionów Amerykanów. Zwolennicy Obamacare krytykują decyzję Donalda Trumpa, twierdząc, że jest to sabotaż obecnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 7.30. Krzysztof Łoniewski przyszedł do studia, czyli przyszedł świat sportu. To prawda. 3,5 miliona kibiców chce obejrzeć na żywo mecze piłkarskiego mundialu w Rosji. Na razie, bo mówimy o pierwszym etapie sprzedaży biletów. 70% chętnych to Rosjanie, ale w pierwszej dziesiątce nacji zainteresowanych są i nasi kibice. Poza nimi na przykład Niemcy, Brazylijczycy, Meksykanie, Argentyńczycy oraz Chińczycy i Amerykanie. Przypomnę, że ani Chiny, ani Stany Zjednoczone na mistrzostwach nie zagrają. W ćwierćfinale tenisowego turnieju w Szanghaju zagra lider światowego rankingu Rafa Nadal. Hiszpan w godzinę uwinął się z Włochem Fabio Foninim. Przegrał za to typowany na przyszły numer jeden na świecie Aleksander Zwieriew. Młokosa z Niemiec pokonał w trzech setach nieobliczalny Juan Martin del Potro z Argentyny. Panie też grają za wielkim murem, na przykład w Tianjin i tu ex-dopingowiczce Marii Szarapowej nie dała rady nasza Magda Linet. Przegrała 5-7 i 3-6. Tymczasem ostatnią uczestniczką WTA Finals w Singapurze została Caroline Garcia. Francuska skorzystała z kontuzji Brytyjki Joanny Konty. Miesiąc z małym okładem został do pierwszych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nasi kadrowicze dopieszczają detale. Na przykład zwycięzca letniego Grand Prix Dawid Kubacki. Skupiamy się dalej na treningach i na tym, co jest jeszcze do zrobienia. I myślę, że ten czas można jeszcze dobrze wykorzystać właśnie na treningi i na doskonalenie gdzieś tam tych detali, które jeszcze mogą być poprawione. Pierwsze zawody Pucharu Świata 18 listopada i to od razu u nas na skoczni w Wiśle. I znów piłka. Gordon Strachan po nieudanych eliminacjach mundialu stracił posadę selekcjonera reprezentacji Szkocji. Po zakończeniu kwalifikacji zasłynął z wypowiedzi, że Szkoci są nieprzygotowani genetycznie do rywalizacji z innymi reprezentacjami, bo są za niscy. Sam Strachan mierzy 168 cm, a taki Leo Messi tylko centymetr więcej. Może trzeba by stworzyć osobne mistrzostwa dla małych piłkarzy. Mi się wydaje. No, ale i Gordon Strachan, myślę, że miałbym wtedy szansę jako selekcjoner. Ale oczywiście. Byłby rozchwytywany. No zobaczymy, czy to się przyjmie. Słońce, tak. Patrzę w okno. Nie bardzo mi się chce w to wierzyć, ale podobno słońce wzeszło w Warszawie już 4 minuty temu, nie więcej nawet. 10 minut temu, a zajdzie o 17.47. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o blisko 6 godzin. 5 godzin, 56 minut. Ale już niedługo zacznie być coraz dłuższy, nie martwimy się, jak zwykle pocieszam. Będą chmury, ale i będą większe przejaśnienia na krańcach wschodnich i w Karpatach przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach przelotny śnieg. Temperatura Suwałki 9, Olsztyn, Białystok, Lublin, Zakopane 11, Przemyśl 12, w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 13 stopni, cieplej w Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach 14, Szczecin, Bydgoszcz 15, Wrocław 16. Wiatr będzie wiał, będzie umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie umiarkowany i dość silny, a te porywy to do 75 km na godzinę. Jeszcze silniejsze porywy do 90 na wschodnim wybrzeżu. A w górach porywy słabsze niż na wschodnim wybrzeżu, bo do 80. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując wieżę Blaupunkt z funkcją karaoke za 549 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

dzisiaj jadę do pracy, jest dzień nauczyciela. Jestem nauczycielką, chciałabym pozdrowić wszystkich ludzi z branży, życzyć pięknych lekcji. O ile takie lekcje dzisiaj się odbywają, u mnie będą, pracujemy normalnie, no ale żeby było świątecznie i miło. W imieniu nauczycieli dziękuję pani profesor za życzenia. Poza tym jest prośba, aby pozdrowić pracujących od świtu. I autor czy autorka, bo nie wiem jaka jest płeć tej osoby, niepodpisane, pisze, że nie może być tak, że wszyscy leżą w łóżkach, a my zasuwamy. No, dołączam się do tego oczywiście. My tu w radiu też zasuwamy, a niektórzy z Państwa leżą w łóżkach. Ale jestem przekonany, że mają do tego prawo. Teraz będzie o osobach, które, no właśnie, mają drewniane ręce. Są tacy w naszym otoczeniu, którzy przy dokonywaniu najprostszych operacji dokonują takich rzeczy, że my się dziwimy. Albo może ktoś z nas też ma taki talent, że co weźmie do ręki, to mu troszkę nie wychodzi. Nad tym wszystkim pochyliła się, jak to się modnie mówi, Iza Woźniak. Często mi się zdarza, że gdzieś tam przez przypadek telefon, który jest schowany w kieszeni albo w torebce, wypada na podłogę. Pani Wioletta. Ale niestety takie przypadki zdarzają się często. Jest pani takim psujem troszkę. Niestety tak, ale to wszystko chyba przez ten pośpiech, przez nieuwagę. Myślę, że można trochę powiedzieć, że mam drewniane ręce, bo często mi różne sprzęty wypadają z ręki. Pani Nina. Typu telefony, szybki się rozbijają, idzie wszystko w drobny mak. Szklanki czasami też z rąk mi wypadają o tak o po prostu. A jest pani raptusem? Myślę, że nie. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, w których żyjemy. Grzegorz Iwanowski, szef serwisu MediaMarkt. Wszyscy gdzieś pędzimy, wszyscy gdzieś gonimy. Telefon zawsze w ręku. No i czasami chwila nieuwagi, ups i stało się, tak? Ale to nie tylko telefony przecież. To nie tylko telefony, bo to się zdarza i panom. Powiedziałem nawet, że większości panom, którzy wracają i mają problem z rozbitą szybką czy z rozjechanym laptopem. Generalnie jestem empirykiem. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Jestem przekonany, że wszystkie ludzkie zachowania i ogromna większość postępków, które ludzie popełniają, jesteśmy w stanie, czy powinniśmy być w stanie wyjaśnić na poziomie empirycznym. Natomiast przy niektórych osobach mam poczucie tego, że posługiwanie się takimi kategoriami jak karma, jak fluidy, właściwie mogłoby być zupełnie niezłym pomysłem. A to dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że są to rzeczy, które dzieją się w sposób zupełnie dla mnie niewytłumaczalny. Muszę powiedzieć, że osobą, która zachowuje się w ten sposób, zwłaszcza w relacji z komputerem, jest moja żona. I wygląda to tak, że ja mówię jej, jak coś należy zrobić, ona to robi i to oczywiście nie działa, po czym ja podchodzę do komputera, ja to robię i to oczywiście działa. Ja najczęściej psuję rzeczy pożyczone od moich znajomych. Ostatnio popsułam plecak pożyczony od koleżanki. Co pani z nim zrobiła? No, uległ wypadkowi. Słuchawki. Niestety one gdzieś tam się poniewierają, zwykle w torebce albo w kieszeniach i przy wyciąganiu, próbie szybkiego podłączenia gdzieś tam się coś urywa i potem nie działają, także zawsze mam kilka zapasowych. Czy taki psuj to jest z charakteru? Czy jest troszeczkę prawdy w tym, że są tacy ludzie, którzy czasami mają drewniane ręce do tego, żeby obsługiwać dany sprzęt? Paweł Dubielecki, technik. I chyba bardziej to wynika z ich charakteru, że no, nie dbają. Ale w większości raczej to jest wina po stronie producentów, że sprzęt, który jest oferowany, jest dużo mniej trwały. Czyli począwszy od sprzętu typu AGD, poprzez multimedialny. Rynek jest tak nasycony sprzętowo, że z ich punktu widzenia byłoby niezasadne, żeby telewizor wytrzymywał jak kiedyś 20 lat. Mówiąc zupełnie poważnie, każdy z nas ma różnego rodzaju cechy temperamentu, które w odpowiednich konfiguracjach decydują o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. I jeśli teraz weźmiemy pod uwagę, że są ludzie, którzy wykonują zdecydowanie więcej czynności, czyli więcej ruszają palcami wtedy, kiedy są przy komputerze. Albo są bardziej ruchliwi. Są bardziej ruchliwi, to możemy sobie wyobrazić, że część z tych ruchów z perspektywy komputera jest po prostu niepotrzebna, a wręcz szkodliwa. Wtedy robią się takie nieprzyjemne rzeczy jak niebieskie ekran śmierci. Albo potłuczony telefon. Czy są takie urządzenia, które są dla takich psujów, dla takich osób, które mają te drewniane ręce? Są takie urządzenia i najczęściej to są tak zwane pancerne smartfony. Są też laptopy, które naprawdę ciężko zepsuć, ciężko utopić w wodzie i później z nich nie korzystać, także są takie urządzenia. On, jeden z moich ulubionych poetów, Tomasz Różycki, stworzył taką postać literacką jak kuzynka Biedka. I kuzynka Biedka zawsze potrafiła posolić herbatę albo się przewrócić, albo wracając się przy okazji ściągnąć na siebie cały obrus z kompletną zastawą. Więc być może po prostu są takie osoby jak kuzynka Biedka, których specyficzna konstrukcja predestynuje je do takich właśnie zachowań.

got the champ, got the legend, got little Lisa Lou. We got old Joe Kyle, Long Tall Jim Pew. Hell, I'm even him, man. What happened to you and his party in here? We got Sarah Jemina in here. Somebody open up his window. Oh boy, it's hot in here. Take a look around, boy, and everyone's there. If you wasn't invited, you must be a square. There's hot in here. But it's hot in here. Who cut that AC on? Oh, boy, it's hot in here. Come on, drum. Tych niższych piłkarzy. Bycie niższym piłkarzem to jest pikuś, bycie niższym mężem to jest dopiero coś. Wie pan, no, jak ludzie patrzą, gdy żona jest wyższa na przykład o głowę? No to mówią, ale zuch, że taką kobitkę sobie znalazł. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Marian, gdzie ty idziesz? A chodź ze mną. Kupimy sobie nowy telewizor. Tak, w piątek 13. Spokojnie, to bardzo dobry moment, bo teraz w Media Expert nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Artur Ewertowski ma dla Państwa skrót informacji. Komisja Zdrowia ma się dzisiaj zebrać w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. To tam protestują rezydenci. Zdecydował o tym jej przewodniczący Bartosz Arłukowicz. Tych planów nie popiera Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Tutaj naprawdę są w złej kondycji i głodują w walkę polityczną. Chyba nie jest tym, co byśmy chcieli. Oczywiście nie mamy na to wpływu. Nie wiem, jak to się rozwinie. Chyba pan poseł Arłukowicz tutaj jest władny za organizowanie takich komisji. Nie sądzimy, że to jest dobry pomysł, ale jeżeli się odbędzie taka komisja, no to oczywiście no, będziemy brać w niej udział. Przed północą w kancelarii premiera m.in. minister zdrowia spotkał się z protestującymi rezydentami. Porozumienia nie osiągnięto. Rozszerzenie wspólnoty, cyfryzacja i ekologia, a za kulisami także Brexit. To tematy, jakie podczas spotkania na Węgrzech poruszą prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej. Andrzej Duda jest już na miejscu. W kwestii rozszerzenia Unii politycy poruszą kwestie Albanii, Serbii, Czarnogóry i Macedonii, które mają status kandydata. Węgry są jednym z unijnych krajów najbardziej zainteresowanych wejściem do wspólnoty kolejnych państw bałkańskich. Spotkania prezydentów z Grupy Wyszehradzkiej organizowane są corocznie. Rosja znowu straszy NATO rozmieszczeniem Iskanderów w pobliżu granic Polski i Litwy. Mówił o tym cytowany przez agencję RIA Nowosti szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Władimir Szamanow. Rosyjski deputowany skrytykował USA oraz Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię za rozmieszczenie dodatkowych sił amerykańskich w pobliżu rosyjskich granic. Nie będziemy patrzeć na to z opuszczonymi rękami, powiedział. Doniesienia o dodatkowych amerykańskich siłach szef polskiego MON-u nazwał niepoważnymi i nieprawdziwymi. Tyle informacji w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Czwartek na Wall Street przyniósł w ciągu dnia nowe rekordy głównych indeksów, lecz na zamknięciu inwestorzy przystąpili do realizacji zysków i sesja zakończyła się na lekkich minusach. Dow Jones spadł o 0,14%, S&P 500 stracił 0,17%, Nasdaq 0,18% na minusie. Wczoraj banki nieoficjalnie rozpoczęły sezon wyników za trzeci kwartał spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Sesje na Dalekim Wschodzie wciąż trwają. W Seulu indeks Kospi 0,16% na minusie. W Tokio japoński Nikkei 1% nad kreską, a indeks Hang Seng w Hongkongu traci 0,06%. Euro kosztuje 4,27 zł, brytyjski funt teraz po 4,78, dolar kosztuje 3,60, a frank szwajcarski 3,69,5 zł. Baryłka ropy po prawie 51 dolarów, cena uncji złota to 1296,5 dolara. Te surowce drożeją. 22 spółki z Polski znalazły się w rankingu 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych z Europy Środkowej. Polskie spółki są najliczniej reprezentowane w zestawieniu przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte. Zwycięzcą została czeska spółka Kiwicom. Spośród polskich firm najwyżej na czwartym miejscu znalazł się Tuplux. 19 polskich spółek znalazło się w głównej kategorii, a 3 w podkategorii wschodzące gwiazdy. Na drugim miejscu pod względem liczby spółek jest Chorwacja, która w głównej kategorii rankingu ma 8 firm. Trzecie miejsce przypadło Litwie z 6 firmami. Z raportu wynika poza tym, że średnie przychody spółek technologicznych z Europy Środkowej rosną w rekordowym tempie. W tym roku do udziału w rankingu zgłosiło się ponad 300 firm. Krystyna Prostak, Polskie Radio. I jeszcze ustawa o pomocy dla zadłużonych w obcych walutach. Dzisiaj w Sejmie posłowie zajmą się prezydenckim projektem przepisów, które mają pomóc finansowo posiadaczom kredytów hipotecznych zaciągniętych m.in. we frankach szwajcarskich. Propozycja prezydenta zakłada łatwiejsze wnioskowanie kredytobiorców o wsparcie, większe i dłuższe finansowanie osób mających kłopoty ze spłatą zobowiązań i zachęty dla banków do przewalutowania kredytów hipotecznych na złote. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dzień zapowiada się pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na krańcach wschodnich i w Karpatach przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach również przelotny, ale śnieg. Temperatura Suwałki 9, Olsztyn, Białystok, Lublin, Zakopane 11, w Przemyślu 12, w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 13, Koszalin, Poznań, Łódź, Katowice 14, Szczecin, Bydgoszcz 15, Wrocław 16. A w Europie, na zachodzie Europy, cieplej. Tam będzie natomiast... Tak, w Berlinie tyle co we Wrocławiu, bo 16, ale już Bruksela 19, Londyn 20, Paryż 22, Rzym i Lizbona 26, a w Madrycie 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien Ima. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma... Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, o, okay, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony za 5999 zł. Oszczędzasz 500 zł. MediaMarkt.pl. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł.

I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Proszę Państwa, teraz jest pewna oferta, którą złożył nam telefonicznie słuchacz. Proszę posłuchać tego. Dzisiaj jest w Szczecinie koncert Procolharum o 19 w hali Azoty. Mam jeden wolny bilet. Chcę go oddać. Jeżeli by się zechcieli Państwo czy Pan Wojciech rzucić temat przez radio, to ja chętnie ten bilet odstąpię komuś, tylko warunek jest taki, żeby ten ktoś miał 60+, czyli był stosowny do wieku wykonawców. No, jeśli ktoś Państwa ma ochotę skorzystać, to proszę do nas się odezwać, do Darka, i on tam Państwa już jakoś skojarzy. 22 i 7 trójek. Godzina na naszym zegarze za 15 z kawałkiem 8, a więc czas wiemy na co. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. No bo będzie o książce. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, znów mnie nie ma osobiście, ogromnie tęsknię, ale za to książka, którą polecam, mam nadzieję, że trochę osłodzi tę rozłąkę. Eric Burns, rok 1920, zwiastun szalonej dekady. Czym jest rok 1920 dla Polaków, tego nie musimy wyjaśniać. Każdy słuchacz wie, dopiero co odrodzone państwo, Bitwa Warszawska, rozmaite nieprzyjemne przygody, a potem wielkie zwycięstwo. Dla Amerykanów ten rok 1920 oznacza coś zupełnie innego. To moment ogromnych zmian społecznych, moment nieprzyjemny dla wielu osób, bo oto właśnie w tym roku Liga Antysalunowa wywalczyła prohibicję. Liga Antysalunowa to był pewien pastor oraz grupa zgromadzonych wokół niego kobiet, które chciały ukrócić coś, co wydawało im się straszliwe, niemoralne i złe, czyli słynne, znane nam z westernów saluny. Mało kto się wtedy jeszcze domyślał, że ten zamach będzie znacznie większy. Nie chodzi tylko o likwidację podrzędnych lokali, ale także całkowity zakaz spożywania alkoholu. Jak to się skończyło, to też zapewne wielu słuchaczy wie. Nie trzeba mówić, że prohibicja się nie udała, ale to, co jest w tej książce dla wielu nowe, ja byłem nieraz zaskoczony bardzo, to sposoby, w jakie człowiek potrafi sobie poradzić z brakiem dostępności w sklepie trunku. Rozmaite przepisy, jak to zrobić, oczywiście nie polecam, ale przeczytać warto. Dowiemy się także, co stało się w tym roku 1920 w Stanach Zjednoczonych, kiedy kończył się ten świat westernu, a zaczynała się nowoczesna Ameryka, ale zaczynała się przy dźwiękach strzelających karabinów, wielkich morderstw, szalonych miłości i wielkiej zmiany politycznej. Eric Burns, rok 1920, zwiastun szalonej dekady. Porównajcie z naszym rokiem 20. Serdecznie pozdrawiam. Zachęcał Państwa Mateusz Matyszkowicz. Dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Chris Rea, którego nadałem z różnymi dedykacjami, nie wszystkich zadowolił, bo są oczywiście tacy, którzy tylko reagują na łupnięcie. To może to lepsze?